Og siger, okay, jeg er gravid. Og siger han, hvad? Og siger, jeg er gravid. Og så råber han, med mit barn! Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Hej og velkommen til en helt speciel udgave af 112 for knuste hjerter. Jeg har i dag fået lov at være gæstevært for anden gang i podcastens historie. Mit navn er Pelle Peter Jensel. Min gæst i dag er et ikon, vil nogen sige. En legende. Prisvindende journalist. Hun har været reporter på Christiansborg. Hun har været Asiens korrespondent og Grækenlands korrespondent. Hun har hjulpet bådflygtninge med mad og legetøj. Hun er ambassadør for UNICEF. Og så går der rygter om, at filmen Klatretøsen er inspireret af hende. Men vigtigst af alt, så er hun en kvinde, der er blevet træt af at få sit hjerte knust, og træt af den sindssyge soveperiode, der følger. Så derfor tog hun sagen i egen hånd, og nu samler hun hver uge telefonen op, når du ringer 112 for knuste hjerter. Med sin bog af samme navn, og ikke mindst en af landets største podcasts, har hun i mere end 2 år udviklet sig til at være den veninde, vi ikke vidste, vi havde brug for. Velkommen til verdens smukkeste, dejligste og vildeste, Maria Fernanda Lefteria Jensel. Tak, skat. Selv tak. Det var da dejligt og sødt. Ja, men altså, sagen er jo den, at der, kan jeg forstå, har været en stor efterspørgsel på, at du deler lidt ud af dine egne knuste hjertefortællinger. Og for at det ikke skulle blive meget skizofrent, at du skulle sidde og have en samtale med dig selv, som helt sikkert også kunne være spændende, så har du kaldt mig ind fra siden, for at du kan fortælle den til mig. Ja. Og jeg er, for dem der ikke måtte vide det, gift med Maria. Vi har kendt hinanden siden en gang i 2017. Mm. Og jeg har også fået en del af hendes knuste hjertefortællinger. Men det efterhånden vil have været lang tid siden, så jeg er ikke sikker på, at jeg for det første kender alle detaljerne i den historie, du skal fortælle os i dag. Og det er jo meget spændende, men før vi overhovedet skal til den historie, hvordan har du det så med at være gæst i 112 for knuste hjerter? Jeg elsker det faktisk. Jeg synes, det er vildt hyggeligt og meget sådan dejligt, og bare altså det tryggeste, jeg kunne forestille mig, sådan at være gæst i mit eget format. Og så med min mand. Så sidder vi her også af en lidt anden grund, eller i hvert fald, vi kan lige så godt udnytte muligheden, når nu vi sidder her sammen, til at fortælle, at det her dejlige podcastforetagende startede jo med en bog, ja, og så nogle live-events og så videre. Så kom podcasten og resten af historie, og det har jo været helt fantastisk eventyr at følge, både fra siden og også været en lille smule med på for mit vedkommende. Og nu, efter en længere pause, genopliver vi det her med at holde en stor 112 for knuste hjerter aften. Altså sådan en aften, hvor du dukker op i levende live, og der kommer gæster og en masse andre ting. Vil du ikke prøve at fortælle lytterne, hvad det er, der skal ske, hvor det skal ske, og hvordan og hvornår, og hvordan man kommer med, hvis man har lyst til det? Jo, altså det er os to, der er værter. Og så inviterer vi simpelthen nogle gæster, som familie har været med i podcasten på et tidspunkt, eller kommer det. Mm. Og det bliver overraskelser. Og der kommer til at være sådan en del forskellige overraskelser i løbet af aftenen. Vi kommer til at lave en masse sjove, spændende, hyggelige, dejlige ting, som vi ikke vil røbe sløret for meget for, men der er i hvert fald selvfølgelig en, der kommer og fortæller sin historie. Ja. Mm. Som minimum. Ikke? Det er den 22. februar. Hvorhenne? På Bremen. Hvorhenne er det? Det er i København. Sådan. Ja. Men det bliver i hvert fald et safe space for knuste hjerter, og det bliver måske også den geniale gaveidé til den ven eller veninde, som lige nu har brug for at smile en lille smule igennem en hård tid. Og hovsa, det samme også jul lige om lidt. Det kunne være, man kunne kombinere de to ting. Men uanset om dit hjerte er sindssygt knust lige nu, eller bare har været det en gang for længe siden, eller du måske er en af de heldige, der aldrig har fået det knust, så håber vi, at det bliver en fantastisk aften for alle, der både lytter med her til podcasten, men også dukker op på aftenen. Og der er omtrent halvdelen af billetterne, der er solgt, så hvis du skal med, så er det vist noget med det nu, har vi fået at vide, vi skal sige, fordi det går stærkt her i julemånederne. Vi håber, vi ses der. Ja. Nok om den aften. Mm. Fordi nu sidder vi her lige nu over for hinanden. Og det gør vi, fordi du skal fortælle mig og lytterne om en gang, du fik knust dit hjerte. Det knuste hjerte til at lave med en statistik, som udgør dit kærligheds-CV. Ja. Så lad os starte med, Maria, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket rigtig mange gange. Og jeg vil sige, at jeg er jo af den overbevisning, at forelskelser kan føles på mange forskellige måder, og der findes ikke én rigtig måde at være forelsket på. Og derfor tror jeg heller ikke på det der med, at hvis det kan føles præcis sådan her, som det gjorde denne her gang, så er det ikke en forelskelse. Altså jeg føler, at jeg har været forelsket rigtig mange gange, og det har føltes på meget forskellige måder. Nogle gange har det været meget frygtfuldt og fuld af ængstelighed og stress og nervøsitet, og jeg har følt, at jeg var ved at miste det hele tiden nærmest, før jeg havde det. Og nogle gange har det føltes meget trygt og dejligt og roligt og rart og afslappet, og måske mere som den følelse, mange vil kategorisere som kærlighed, men som jeg egentlig også tror kan være forelskelse, bare i en lidt mere afslappet form. Altså nu taler du meget om følelserne i det. Mm. Hvad med varigheden i det? Altså, for eksempel, den har også været meget forskellig. Jamen det er det, for jeg tror, at nogen anerkender først en forelskelse, hvis den har varet lang tid og været intens, og det er blevet meget seriøst. Kan en forelskelse også godt vare i, lad os sige, 5 dage? Ja, for mig kan den. Ja. Jeg synes ikke, det tager noget fra følelsen, at den måske går over pludselig. At du kun var forelsket i mig i 5 dage. Nej. Vi sidder her jo stadig. Jeg nåede at fri hjemme, jo, så alt er godt. Ja, så jeg tror, jeg har i hvert fald været forelsket i alle mine kærester, og så plus, lad os sige, cirka 5 ekstra. Så alle kærester plus 5. Og ja. Hvor mange kærester har du så haft? Fordi det er jo det næste spørgsmål i kærlighed-CV'et. Jamen, jeg har jo prøvet at regne lidt på det, og jeg havde en kæreste i børnehaven. 1. Så havde jeg 2 kærester i min folkeskole. 3. Så havde jeg 2 kærester i Grækenland, som jeg ligesom var kærester med om sommeren i min folkeskoletid. Player 5. Så havde jeg 3 kærester i løbet af min gymnasietid. 8. Så havde jeg 1 kæreste, da jeg gik på uni. 9. Og så havde jeg 1 kæreste, efter jeg var færdiguddannet, mens jeg arbejdede. 10. Og nu er jeg sammen med dig. Plus 5. 11. Altså, du er min 11. kæreste. Ja. Så jeg har haft 11 kærester, og forelskelsesmæssigt er vi nok oppe på 15. Okay. Ja. Det er da et dejligt tal. Mm. Altså, 11 kærester. 10 af dem er du ikke med sammen med længere. Hvor mange af dem har du slået op med? Jeg har slået op med 6, og der er 4, der er slået op med mig. Okay, så er der ikke nogen af dem, hvor I bare har kigget på hinanden og sådan lidt? Den er slut? Nej. Enig? Ses? Mm-mm. Okay. Er du god til at slå op? Jeg gør mig i hvert fald umage. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der sidder og bliver ked af det i den anden. Altså, det er jo en del af hvad kan man sige, anatomien. I sådan ja, men mindre netop, at der sidder en på den anden side og siger, jeg er så glad for, at du siger det, fordi jeg har haft det på fuldstændig samme måde. Det her er jo totalt slut. Og det har jeg ikke været så heldig at opleve, at man var sådan sammen om det på den måde. Mm. Jeg har altid oplevet enten at blive forladt, hvor jeg sad fuldstændig ulykkelig og kæmpede med næb og klør for, at det skulle overleve på en eller anden måde, at jeg kunne vinde ham tilbage. Eller også så har det været den omvendte, hvor de har siddet og virkelig prøvet at få det til at lykkes og overbevise mig om, at jeg skulle blive og sådan noget. Og det har været nogle dramatiske breakups, hvor at det ikke er sket i et skænderi. Altså, jeg har ligesom besluttet mig for, i dag skal jeg slå op. Jeg har tænkt over det længe. Jeg har fundet ud af, hvor jeg skal gøre det henne, hvad jeg gerne vil sige. Sætter dem ned, fortæller dem det. Gråd, skrig, råb, kaos nogle gange. Så alle 10 gange, at sådan et forhold her stoppet, så har det resulteret i et knust hjerte. Mm. Det er jo også hårdt. Ja. Puha. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Er det så de 4 gange? Er det blevet knust hver gang? Det er blevet knust hver gang, at nogen har gået fra mig. det er også blevet knust en del af de gange, hvor jeg er gået fra folk. Mm. Der vil jeg måske sige halvdelen. Okay. Så tre. Men jeg har også fået mit hjerte knust af folk, som ikke var mine kærester. Mm. Det passer nok meget godt, at jeg har fået mit hjerte knust sådan en 4 gange ud over det. Puh. Ja. Men altså, voldsomt jo. Så lidt over 10 altså, når man ved, hvordan det er at gå igennem knust hjerte, så er det jo fuldstændig vanvittige tal, du sidder der og kaster efter mig. Puh. Tog du på noget tidspunkt i løbet af de her knuste hjerter, at du aldrig nogensinde vil blive rigtig glad igen? Ja, det har jeg helt klart følt mange gange. Jeg har følt, at jeg vil helt sikkert komme til at leve et godt liv, fordi jeg er privilegeret og bor et godt sted og har en god familie, og det skulle nok gå fint med min karriere eller med mine venskaber, og så kunne jeg sådan leve rigtig fint, og jo også have et liv, som var kærlighedsfyldt, fordi jeg havde gode relationer, men jeg har haft følelsen af, at jeg ikke ville blive forelsket igen, fordi det her var for stort eller for vigtigt til, at jeg kunne glemme det her menneske eller den relation, og at det aldrig ville føles på samme måde, eller lige så stort, eller lige så rigtigt. Måske hvis jeg fandt en kæreste igen, ville det være noget med et kompromis. Ja, så din livsglæde ville nok maks kunne nå 80%, ja, hvor den hidtil kunne ramme de 100. Ja. Og nu, i det bedste af alle scenarier, med et job, en god familie og en ny kæreste, som ikke er den kæreste, der lige har forladt præcis dig, så kan vi måske ramme de 80, hvis det er en rigtig god dag. Ja, præcis. Og har du været oppe på 100 siden? Det er jo, det vil jeg da gerne lige høre. Er vi der? Eller bare på 90 i det mindste? Jeg har været altså højere oppe med dig, end jeg har været med nogen andre. Nej, jeg har nok ikke været forelsket på samme måde i dig, som jeg har været i min ekskæreste, eller på samme måde i min ekskæreste, som jeg har været i min ekskæreste. Men det, der jo bare er så vidunderligt, det er jo netop, at forelskelser er forskellige, og den forelskelse, jeg så fik i dig, og den kærlighed, vi har, det var ikke en, jeg alligevel kunne forestille mig. Altså, det var ikke nødvendigvis det, jeg drømte om, for jeg vidste ikke, hvad det var. Men jeg synes, noget af det, du er rigtig dygtig til, både i vores forhold og sådan generelt, er det der med at tage en følelse, og hvordan kan man så konkret gøre noget ved den. Det er selvfølgelig også derfor, du har lavet en podcast derinde om, hvordan man faktisk helt konkret kan komme videre og skrive den her bog også. Altså, og der gjorde du jo noget, som gjorde, at du rendte ind i en som mig og ikke lukkede døren med det samme? Altså, jeg havde jo faktisk en udfordring, som var, at jeg troede i hvert fald, at jeg kun var tiltrukket af en helt bestemt type fyr udseendemæssigt. Og derfor så var det virkelig begrænsende for mig, fordi jeg så skulle finde en, der både så præcis sådan der ud, hvilket der ikke var særlig mange, der gjorde. Og hvordan var det? Det var sådan lidt sydlandsk. Altså, jeg ikke hvordan jeg ser ud. Hvordan var det, du... Okay, så du kiggede efter sydlandsk udseende. Store brune øjne og mørkt, tykt, smukt, strandagtigt hår, man kunne køre fingrene igennem. Ja, det har jeg ikke. Høj og sådan lidt solbrun. Og, altså, jeg blev forelsket i græske fyre til højre og venstre, ikke? Og ville helt sikkert også blive det i italienske og franske og alt muligt andet, der ser nogenlunde sådan ud. Ja, så fandt du en blegflød, lav, og der og jeg boede jo så også i udlandet i en del år, blandt andet i Grækenland, og der var jo masser af de her drenge. Og da jeg så ligesom blev single i Grækenland, og havde det fuldstændig forfærdeligt, så besluttede jeg mig også for, at jeg måtte vende hjem til Danmark, hvor min familie var. Det kom faktisk med en følelse af, at jeg sagde farvel til at kunne blive rigtig forelsket. Fordi at jeg ikke følte, at den type, jeg blev forelsket i, fandtes i Danmark. Jeg synes, udvalget af lige præcis den type udseendemæssigt, var der så få af, at jeg bare tænkte, det er urealistisk, at jeg så skal finde en, som jeg ovenikøbet også godt kan lide indvendig. ud af den lille bitte brutto-flok, der er af dem, der ser sådan her ud. Og jeg snakkede med mine veninder om det. Det var seriøst, altså en sorg. Jeg sad på flyet fra Grækenland og vidste, at jeg vendte hjem til et tørlagt liv i Danmark, hvor jeg skrev en lang besked til min veninde, hvor jeg ligesom skrev sådan... Jeg sad med tårer i øjnene på flyet og græder, fordi jeg rejser jo væk fra kærligheden nu. Mit kærlighedsliv er jo i Grækenland. De mænd, jeg bliver forelsket i, er her. Og hun var sådan, rolig nu og sådan noget. Det skal da nok gå, og lad os lige se, om jeg ikke har nogen Facebook-ven, der ser nogenlunde sådan derud eller et eller andet. Og så kom jeg hjem, og så var det, at jeg faktisk med præcis den veninde satte mig ned en dag, hvor hun sagde til mig, nu synes jeg, vi skal prøve at lige sortere det her væk med, at du har bestemt dig for, at du kun bliver tiltrukket af en bestemt type. Og så skal vi se på, hvad er det egentlig, der gør dig glad i relationer? Hvad er det for et menneske, du gerne vil være sammen med? Hvis du bare kigger sådan, tager forelskelse af sejt og tager tiltrækning af sejt, hvad er det så, der gør dig glad i en relation? Hvad er det ved din familiemedlemmer og dine venner? Og det her, man skal lytte efter, synes jeg virkelig, ja. Fordi det tror jeg er en sindssygt god øvelse for alle. Ja. Der må, især hvis man er løbet ind i et knust hjerte eller nogle dårlige relationer mere end en enkelt gang. Ja. Så er det måske lidt, fordi man ikke selv er skyld i det, men man måske leder efter noget, fordi man tror, det er det eneste, den eneste nøgle, der passer. Ja. Og så hvad var det, I gjorde der? Jeg fandt ud af, at det, som jeg faktisk var meget vild med at have i relationen til at starte med, er ikke det, jeg kan lide på sigt. Jamen, jeg skrev ned, at jeg godt ville have en, som havde en stor lidenskab for det, han lavede, som havde drømme og ambitioner, som jeg kunne snakke med om ting, som han var passioneret omkring og ville. En, som havde en drivkraft. En, som havde noget kreativitet. En, som var omsorgsfuld og empatisk og kærlig. En, som var klog. En, som jeg kunne grine med. En, som var god at snakke med. Og der fandt jeg ud af, at meget af det, som jeg faktisk havde lagt vægt på tidligere, ud over udseendet, var det også sådan noget med en, der var meget spontan og med på den værste og ude på eventyragtig og sådan noget. Og det, da jeg satte mig og lavede den her liste, fandt jeg ud af, at det var faktisk alle de karaktertræk, som gjorde, at vi slog op i sidste ende. Fordi det var nogen, som ikke havde lyst til særlig mange forpligtelser, ikke ville binde sig særlig meget til hverken noget sted, eller nogen person, eller nogen forventninger. Og jeg fandt ud af, at selvom jeg synes, det var tiltrækkende til at starte med, så synes jeg, at forventninger og det at være tryg, er sygt vigtigt for mig på den lange bane. Men det var bare ikke det, jeg blev forelsket til at starte med. Efter jeg havde lavet den her lange liste sammen med min veninde, så gik det ligesom op for mig, at jeg blev nødt til, hvis jeg så det, de her ting i et andet menneske, så selvom at det ikke umiddelbart lige var den type, jeg faldt for på et sekund, så skulle jeg give det en chance. Sådan. Og den liste kan man jo anbefale alle at sætte sig ned lige at lave. Ja. Listen, der hedder, hvad bliver du forelsket i? Og listen, der hedder, hvad vil du gerne have på den lange bane? Og så se, om de to ting clasher. Ja. Men jeg synes bare, det var sådan en meget praktisk og egentlig super basal øvelse at lave, men som jo tydeligvis for dig gav sådan okay gevinst. Ja, og man kan sige helt sådan gift ved første blik-agtig vibe, hvor man giver noget en chance lidt længere tid ad gangen, så vil jeg jo sige, at da jeg så dig, og jeg kunne se alle de her kvaliteter i dig, så gik der jo ikke så lang tid, og så blev jeg sindssygt forelsket på ret meget samme måde i virkeligheden, som jeg havde været i alle de andre, men nu var der noget ekstra bag, som gjorde det stærkere og tryggere og vildere og større, og jo også gjorde, at jeg så sagde ja til at gifte mig med dig efter altså 5 måneder. Ja, den spontanitet skal jeg da have. Ja. Jeg frier altså temmelig hurtigt. Ja, men det er bare for at sige, at fordi jeg gav mig hen til det, så kom forelskelsen jo også som en gave oven i det. Men hvis jeg ikke havde lavet den liste, så kunne det være, at jeg aldrig havde taget den tid. Du har helt sikkert hørt udtrykket modsætninger mødes. Men ifølge videnskab.dk, så hænger det faktisk omvendt sammen. Faktisk så viser forskning, at vi tiltrækkes af personer, som vi minder om. De ting, der spiller den største rolle, er alder, social klasse, arbejde og allervigtigst grundværdier og politisk overbevisning. Hvis de ting hos en anden minder dig om dig selv, så har du altså langt større chance for at falde for vedkommende. En af de gange, hvor du har fået knust dit hjerte, og det er jo faktisk ikke, hvad kan man sige, med sådan en smuk sydlandsk person, nej, det er som det ikke har forstået. Mm-mm. Det er det, vi skal dykke ned i nu. Hvis nu vi siger, at du har fået dit hjerte knust cirka 15 gange, hvad nummer er det her? Han er nummer 5. Sindssygt. Okay. Ja. Jamen lad os springe ud i det. Mm. Er du klar? Ja. Hvornår foregår det her? Altså, kan vi komme med nogle årstal, eller som minimum en alder på dig? Jeg går i 9. klasse, og jeg er 14 år gammel. Okay. Og nu tænker mange måske, okay, skal vi til at høre en børnefortælling? Det kan du vel godt dementere? Ja. Fordi hvem var du, da du var 14? Altså, jeg havde rigtig meget fart på. Jeg var virkelig sådan, mit blod boblede af oprør. Jeg var i opposition til alt, der ikke var mig og mine veninder, på en eller anden måde. Det var også imod verden, primært også imod vores forældre. Autoriteter, regler, skole, alt hvad der sagde, at vi skulle være på en bestemt måde, det ville jeg ikke høre tale om. Det eneste, der betød noget for mig i den her periode, var drenge, fester, venner. Og jeg kan huske, at mine forældre var meget bekymrede i de her år. Jeg har hvide med 60-bukser på, hvor min G-streng ligesom går op. Den placerede jeg ligesom oppe over mine hofter. Simili sten på. Jeg havde en Playboy navlepiercing. Jeg havde lange kunstige negle, som ikke var blevet lavet hos en negletekniker, men som var købt i Matas og som faldt af til højre og venstre, som vi selv limede på. Jeg havde kunstige øjenvipper på. Kæmpe lange, helt vildt meget foundation, puder, eyeliner, smoky eyes. Jeg gik i solarie, jeg var mega brun. Jeg farvede mit hår med afblejning ned fra Superbrusen sammen med mine veninder, så det var Paris Hilton hvidt nærmest. Jeg havde extensions i, kæmpe lange, nærmest ned til min numse. Jeg havde altid solbriller på, Chanel eller Dolce & Gabbana, og med mine TN-sko, mine hvide TN-sko. Det er den energi, vi er i. Ja. Og der kan man selvfølgelig også som 14-årig blive forelsket, jo. Ja, men jeg var egentlig meget sådan hård i det. Jeg identificerede mig jo sådan lidt gangsteragtig. Og så går jeg her på min folkeskole sammen med mine veninder. Vi er 7 piger, vi ser alle sammen sådan her ud. Og grunden til, at jeg siger, at det er vigtigt det her med at forstå, at jeg identificerede mig lidt gangsteragtig, er fordi, at den person, som historien handler om, han går i klassen under mig. At blive forelsket i en, der går i klassen under mig, er fuldstændig utænkeligt på det her tidspunkt. Og han bliver faktisk drillet lidt af drengene fra min klasse. Og han er selv sådan en rigtig flabet type, som også sådan driller meget tilbage. Altså han er slet ikke sådan en, på den måde sådan en stille mus, der sidder og bliver mobbet. Det er meget sådan, de provokerer hinanden. Kan vi lige tale om, hvordan ser, okay, hvis ham her kommer, lad os sige, ikke ridende på en hvid hest, men måske kørende på en tunet scooter. Ja. Hvordan ser han ud? Altså, hvordan kommer den her prins han ser ud, ligesom jeg gør i drengeudgave. Han har også sin flexfit-kasket på, hvor der står hans postnummer og hans et eller andet kælenavn. Han har bare en stor hættetrøje på og nogle store bukser og nogle shocks og noget et eller andet. Det er helt klassisk popdreng-agtig energi, hvor at jeg har helt klassisk poptøs energi. Med et lille drys af G. Ja. Ja, og det har vi begge to. Ja. Og jeg ser ham ligesom, og er bare sådan, når jeg der er en lille dreng fra klassen under mig. Mm. Og jeg kan huske, at jeg også er sådan provokerende over for ham. Altså, jeg er sådan lidt flabet over for ham, og jeg siger sådan lidt stikpiller til ham, og jeg griner lidt af ham, og jeg er sådan, du er så lille, og bla bla bla. Sådan, jeg er meget sådan, har en rigtig dårlig skolegårdsenergi. Der sker så det, at sommeren fra 9. klasse, der siger mine forældre til mig, at vi skal på en sommerferie på en bådtur til Amsterdam, eller vi skal sejle rundt i Holland, blandt andet til Amsterdam og forskellige andre byer, og vi skal sejle sammen med en masse af deres vennepar og deres børn. Og jeg kender en del af de her børn, fordi dem er jeg vokset op med, mine barndomsvenner, mine forældres venner. Da jeg så kommer afsted på den her tur, så er han der. Og det viser sig så, at hans mors nye kæreste er en af mine forældres venner. Så det er ligesom derfor, han pludselig er kommet med, og nu er en del af mit netværk sammen med mine barndomsvenner. Og da han kommer, der har vi jo en følelse af, at vi er jo lidt fjender på en eller anden måde. Så jeg ser ham virkelig anden og har en lidt attitude over for ham og er sådan, irriterende, du er her, og hvorfor skal du med? Og sådan, vi kører lidt videre på den der folkeskolestemning. Men der går ikke særlig lang tid, så finder vi jo også ud af, at nu er vi jo her. Vi er de to eneste gangster på den her måde. Ja, præcis. Vi er de to eneste, der siger med de sten på vores underbukser, og vi bliver nødt til at holde sammen. Det er fuldstændig det? Ja, det er fuldstændig det, der sker. Det er sådan, lad os da i det mindste holde sammen om, at vi kan jo godt lide at feste og have det grineren, og vi er sammen med vores røvsyge forældre. Så nu må vi have det lidt sjovt. Så de står på dækket og spiller tværfløjte og fortæller ja. Om teaterhistorier, og I sidder og stjæler deres vin og drikker den her på dækket. Og ja, kæft, det er det. Helt magisk. Jeg tror ikke, der går mere end en dag eller to på den båd, så er han flyttet ind i min kahyt. Så den ægte flyttet ind. Han giver sin egen kahyt op, og vi flytter sammen i kahytten. Jeg skulle lige til at lave en joke om, nej, så du kan ikke huske, om det er efter 5 minutter eller 10 minutter, eller sådan, men det viser sig jo ikke engang at være en joke. Gangster, ja, druk, yes, snav. Hej morfar, jeg flytter sammen med ham her, 14 år gammel. Ja. Ja, fordi det er også en ting, jeg synes, man lige skal have med. En ting er, at jeg tror mange som 14 år er i opposition til deres forældre og autoriteter generelt. Jeg føler, at du er det på et meget eksplicit niveau. Man kan jo godt gå rundt og lade, som om man havde sine forældre og siger, kæft, hvor er de dumme. Du viser dem på alle mulige måder, at du ikke giver så meget for deres leveregler. Blandt andet ved at lade en 13-årig ung mand flytte ind i din kahyt på det skib. Og det er nok ikke fordi, altså de ved nok godt, at de ikke bare er i den kahyt for at spille sten, saks, papir. Ja, og jeg kan huske, at det bliver bemærket. Altså jeg kan huske, at mine forældre er sådan, vi synes, det er akavet, at I flytter sammen i vores børn og sådan noget. Det er akavet for os voksne, at vores børn nu sover sammen og bor sammen i den der kahyt. Kan I ikke sove hver for sig? Og vi er sådan, nej. For helvede, mand. Og så kan jeg egentlig huske, at resten af den tur går i en symbiose med ham. Hvor vi meget bare er inde på det der værelse, er sammen, har det sindssygt og tager ud netop i Amsterdam. Gider ikke være sammen med nogen andre end hinanden. Altså, I ligger bare og knaller. To børn, der bare ligger og boller på en båd, som tror, de er gangstere. Det er en film, der aldrig må blive lavet. Den bliver forbudt for alle at se. Jo. Er du forelsket der, egentlig? Fordi du sidder ved at grine meget af det, jo. Men, på det tidspunkt, der er jeg bare, jeg har det virkelig sjovt. Altså, vi griner rigtig meget sammen, og vi har virkelig en fest. Og jeg kan mærke, at han har det så sindssygt over, at han har scoret mig. Og det soler jeg mig i. Det føles lidt på ham, som om, at han har scoret Paris Hilton eller sådan noget. Fordi at jeg var opført mig så queen-agtigt over på den skole. Jeg var ældre end ham. Jeg gad ikke engang kigge på ham, da vi gik i skole. Og nu er vi sammen. Nu er han flyttet ind hos dig. Ja, præcis. Altså, han er flyttet. Han er altså gå i 8. og flytte ind hos en pige fra 9. på hendes invitation. Mm. Og det var hans første gang. Der var også noget rigtig følsomt i det, for jeg kan huske, ligesom at jeg skulle også sådan fortælle ham lidt om, hvordan man gjorde, og sørge for, at han var tryg og glad i det, og hvordan føles det her, og hvad kan du godt lide. Og der kom jo en skrøbelighed ind i det også der. Så han var ikke sådan, altså det var helt klart mig, der ligesom var den overlegne og den seje i vores relation til at starte med. Han var bare sådan her, jeg vil gøre alt for at blive kærester med dig. Altså, jeg vil alt med dig. Skal vi ikke please bare være kærester? Og han blev meget romantisk meget hurtig, og han gav mig 1 milliard komplimenter. Han var så sød, og han altså, passede virkelig godt på mig, og han fortalte mig med det samme, at han var forelsket. Det var meget cute og meget romantisk, og jeg solede mig rigtig meget i den bekræftelse. Og lige så stille blev jeg også virkelig forelsket i ham. Er vi stadig på båden her? Eller? Altså, da jeg blev forelsket hjem, der er vi nok kommet hjem. Men på båden, der begynder han allerede at fortælle mig de her ting. Og han vil gerne blive kærester. Altså, jeg tror selvfølgelig, har det også en værdi, at jeg er den første, han er sammen med og sådan noget. Så han synes, at det er en virkelig vild oplevelse, altså, at vi er på den her båd. Og vi har kun hinanden, og vi det er ikke sådan, vi er sammen, og så ses vi igen om 2 uger. Altså, det, er meget, det føles meget intenst og meget romantisk. Nej, apropos det der med gift ved første blik. Altså, ja. I er jo I fanget i en kahyt. Ja. Og så tager vi hjem fra båden, og der går ikke særlig lang tid. Altså, jeg tror, der går et par dage, og så kalder vi os for kærester. Hvordan reagerer de andre, de seje piger på det, og de andre drenge? Nu ved jeg jo godt, at de er på vej ud af skolen, men... Det var det, der var min redning. Det var, at jeg skulle ikke tilbage til skolen, for ellers så var det ikke gået. Det er meget Romeo og Julie. I kommer fra hver jeres klan, eller hver jeres klan, ja, Trine. Ja. Men fordi at du ikke skal konfronteres med det tilhørsforhold, så kan I faktisk godt leve fred og fordragelighed som et par. Ja, og jeg var også meget... Jeg havde en skam omkring, at han var yngre end mig. Mm. Altså, det følte jeg sådan var ikke i orden, eller sådan ikke... Altså, både sådan ikke så sejt, men også, at jeg var sådan... Er han for lille? Altså, sådan, det følte jeg virkelig sådan, er han for lille? Selvom han var jo bare 1 år yngre, men på det tidspunkt, der føles alt meget, ikke? Jeg vil bare lige sige, i den alder, der kan 1 år jo være... Altså, det kan betyde 20 centimeter i højde. Det kan betyde en anden stemme. Det kan betyde... Det. Altså, en grundlæggende, ja, anderledes fysik og, ja, og også, hvad kan man sige, mental modenhed. Og der sker også det, at der sker virkelig meget med ham i det næste år. Fordi jeg starter i gymnasiet, og fra at jeg ligesom har overgivet mig meget til at blive forelsket i ham. Jeg har selvfølgelig fortalt mine veninder om ham og sådan noget, men ud over det, så starter der ligesom et nyt liv for mig, så jeg bliver ikke konfronteret på den måde med hans klassetrin, eller hvor gammel han er, eller at han var vores fjende over i skolen, eller sådan. Det kommer lidt i baggrunden, for nu starter jeg på Christianshavns Gymnasie, og der sker noget helt andet. Og han begynder at udvikle sig i en mere gangsteragtig retning. For det første så tror jeg, og det var ikke noget, han sagde til mig, men det var noget, jeg hørte fra folk og fik en fornemmelse af, at han begyndte at eksperimentere med noget stoffer. Når jeg spurgte ham om det, så sagde han det nej. Men der skete mange ting, og han fortalte mig ikke så meget om det. Altså for eksempel så blev han smidt ud af skolen, fordi han havde jo 1 år tilbage. Der blev han smidt ud, og hvor jeg fik at vide af folk, jeg kendte fra skolen, at det var fordi han havde været meget voldelig over for en anden dreng. Og jeg spurgte ham, og han sagde nej, det var en overreaktion. Det havde været bare en konflikt, men han, du ved, det var løgn og sådan noget, men nu var han blevet smidt ud. Og jeg kunne aldrig rigtig finde ud af, hvad der var op og ned. Og han startede på en ny skole og blev også smidt ud. Og til sidst så var han ligesom blevet smidt ud af tilpas mange skoler, til han faktisk bare ikke gik i skole. Og jeg kunne ikke helt finde ud af, om han gik i skole længere, fordi det var så forvirrende. Eller om han måske havde en skole, men han bare ikke tog derhen. Og det hele blev meget, meget mærkeligt. Også fordi jeg ikke følte, jeg rigtig kunne regne med, hvad han sagde. Så fra at være den her ulige relation, hvor han var meget taknemmelig for, at jeg ville være sammen med ham, så blev det pludselig omvendt, at han var fuldstændig utilregnelig. Jeg vidste aldrig, hvor han var. Og jeg vidste ikke, om jeg kunne regne med noget, han sagde. Men det er jo næsten lidt sjovt, fordi det er jo totalt det, vi talte om for 20 minutter siden. Om hvad du bliver forelsket i, og hvad der måske ikke er så fedt senere hen. Ja. Åh, yeah. Hey, en gangster. Ej, hvor dejligt. Yeah. Kom herover og bo i min kahyt 2 måneder senere. Altså, jeg ved ikke, om du er. Og det er måske faktisk ikke så fedt, hvis det her skal fungere i længere tid. Nej. Ændrer du dig også? Fordi det er jo også noget at springe og begynde i et gymnasie, og lige pludselig skulle blive lidt mere voksen og tage lidt mere ansvar. Og sådan. Eller er du... Jeg prøver at holde meget fast i, at jeg er, ligesom jeg altid har været. Altså som teenager, forstået på den måde, at jeg gider ikke leve op til gymnasiets strikse regler om alt muligt. Og jeg har simpelthen så meget fravær, og det eneste, der betyder noget for mig, er ham. Så jeg hopper og springer for, hvornår han vil ses, og jeg smider alt, jeg har i hænderne for at se ham, når han pludselig ringer. For jeg ved aldrig, hvornår han ringer og kan ses. Jeg ved aldrig, hvor længe. Så hvis for eksempel vi har sovet sammen, og han skal jo ikke noget dagen efter, så sover han længe, så vil jeg ikke tage i skole, før han ligesom selv på eget initiativ har sagt, nu går jeg skal noget andet, så kan jeg ligesom tage i skole. Men jeg vil ikke misse tid med ham. Så jeg får rigtig meget fravær, og jeg melder mig rigtig meget syg, og jeg får ikke lavet mine ting, Fordi jeg sidder og bare venter på, han ringer og skriver, og jeg opsøger ham meget. Altså til en grad, hvor at han, selvom vi er kærester, begynder han ligesom at afvise mig meget sådan direkte. Altså han er sådan, lad nu være med at ringe til mig hele tiden, kan han finde på at sige, hvor jeg sådan, men vi er jo kærester, og jeg vil gerne se, så han er sådan, jeg skal nok ringe til dig, når det er. Han hang ud på gader og stræder, og han fik nogle venner, som jeg altså tænkte, den er helt gal, altså med de der venner, som heller ikke gik i skole, hvor de bare sådan, de hang bare ud, altså sådan på togstationer, eller legepladser, eller ved ikke, hvad de lavede, altså, godt. Jeg bliver mere og mere forelsket i ham. Okay, ja, fordi jeg skulle til at sige, jamen selvfølgelig gør du det, idiot. Og det er jo også, der er jo også noget psykologisk i det, altså det er jo, der er i hvert fald noget, der starter med, at hvis noget er svært at få, så vil man jo så meget gerne have det, og fordi det siger jo også noget om, at man må virkelig være noget værd, ikke? Hvis det her menneske, som overhovedet ikke kan give sig hen til noget, giver sig hen til lige præcis dig. Ja. Men hvornår begynder det at gå skævt? Altså, hvornår begynder det at være et forhold, som, hvad kan man sige, er tættere på slutningen end på starten? Det gør det på det her tidspunkt, fordi jeg kan jo godt mærke, at jeg vil det her meget mere, end han vil. Han ved det en gang imellem, men det kommer til et punkt, hvor at vi plejede at være i symbiose, og var så forelskede og skrev kærlighedsbreve til hinanden, og ringede og skrev hele tiden og sås uafbrudt, til sidst her, cirka et år inden i 1.G, at der kan gå flere uger, hvor jeg ikke ser ham. Altså, hvor jeg prøver at få fat på ham, og nogle gange kan jeg ikke få fat på ham, nogle gange kan jeg lige få fat på ham og få at vide, at han hænger ud med de her venner. Så sådan, hvornår skal vi ses? Ja, det ser vi på et eller andet tidspunkt. Men hvor han slår ikke op med mig. Altså, han holder mig bare hen på den her måde, og jeg har det så dårligt. Altså, jeg tænker jo på ham hele tiden. Det er det eneste, der fylder. Jo mindre jeg ser ham, jo mere fylder han i mit liv. Og jeg bliver i hvert fald mere og mere besat, og mere bange for at miste ham, for jeg kan mærke, at jeg lige ved at miste ham. Og på et tidspunkt, så kan jeg huske, at vi har et skænderi. Og det har vi egentlig sådan ret tit, hvor at jeg bliver ked af det over, at han har glemt min fødselsdag, eller han sagde, at han ville komme til det her, og det gjorde han ikke, eller hvad det nu kan være. Han tager også tit venner med, uden at sige det til mig, hvis vi skal være sammen. Især en, der hedder Kevin, som altid er med. Og jeg er bare sådan... Stakkels Kevin. Kevin han sidder bare på mit værelse, og jeg er sådan, hvorfor skal Kevin altid med? Og sådan foran Kevin. Og sådan, Kevin er min bedste ven, han skal med. Og sådan, men vi er kærester, og nu er vi hjemme hos mig, og jeg forstår ikke, hvorfor Kevin altid skal være her. Jeg kan ikke huske, at jeg førte en samtale med Kevin. Det var bare sådan, han gik bare med. Men jeg tror, det var sådan en samtale, vi havde. Jeg husker følelsen af, at vi sidder på mit værelse. Kevin er der også. Jeg er rigtig sur og ked af det. Jeg har ikke set ham i flere uger. Nu kommer han endelig. Jeg har glædet mig, og nu har han taget Kevin med igen. Og jeg forstår ikke, hvad der foregår. Og så han får ligesom slynget det ud, som om, at det er en bisætning, eller som om, at det er indforstået, men hvor han er sådan, vi er jo heller ikke kærester mere. Hvor jeg sådan, hvad? Er vi ikke kærester mere? Det har du da ikke sagt. Og så er han sådan lidt sådan griner, og sådan lidt, jamen vi er jo lidt kærester, vi er jo ikke rigtig kærester, vi er jo lidt kærester, og sådan. Og jeg kan ikke rigtig finde rundt i det, og sådan er det faktisk med hele vores, altså det er jo meget definitionen på vores forhold, at jeg kan ikke få et ærligt svar ud af ham. Jeg kan ikke spørge ham om noget. Han er sarkastisk omkring alt, hvad jeg siger. Han lægger på, hvis han ikke gider have en samtale mere. Og så hører jeg bare ikke fra ham, og så 2 uger efter kan jeg ikke huske, vi snakkede om det. Og nu får jeg ligesom bare at vide, at vi jo ikke rigtig kærester. Og det her, det er op til jul. Og som alle ved, så elsker jeg jo jul. Og du er hvad her? 15 måske? Faktisk blevet 15? Ja, jeg er nemlig blevet 15. Og jeg kan huske, at jeg her i december, i tiden efter, at han fortæller mig, at vi ikke er kærester mere, ringer og er meget forvirret og spørger, om vi skal ses og ligesom prøver at snakke med ham. Fordi han har jo heller ikke sådan på den måde givet et helt klart svar. Han er jo sådan, vi er ikke rigtig kærester, og det har været så uclosure-agtigt, apropos faktisk meget det, vi snakker om i bogen, det her med at jagte en afslutning, jagte den gode samtale, som lidt nogle gange har været en forbandelse for mig, at jeg ikke har fået det. Jeg har brug for at få at vide, vi er ikke kærester. Jamen også fordi, det kommer vi ikke til at blive igen. Hvis I ikke er rigtig kærester, så er I jo heller ikke rigtig ikke single, kærester. Eller ikke rigtig ikke færdig med at være kærester. Det er det. Altså, jeg kan jo godt fortælle dig, I er overhovedet ikke kærester. Men når man står men op i hovedet. Ja. Men så er man jo sådan, nå, men altså, den her, den kan vinde hvert øjeblik. Præcis. Han er, prøv lige at høre her. Det er det. Han skal bare have lidt ro og lidt frihed, så kommer han tilbage, og så begynder den her kærlighedsrejse, som vi jo hele tiden har skulle være på. Det er jo sådan, man tænker, fordi man rent biologisk er indrettet til at tro på det, og ville det, og kæmpe for det, selvom det er fuldstændig sindssygt at gøre. Når du bliver forelsket, og i det første års tid af parforholdet, så er koncentrationen af proteinet nervevækstfaktor for højt. Og det er det protein, der sørger for nervecellernes vækst og velvære. Og det betyder altså, at dine nerver bliver passet godt på, når du er glad og forelsket. Når dit parforhold omvendt ikke går godt, så går det ud over dine nerver. Så hvis du er kommet ud af et dårligt forhold, så kan du være glad for, at der helt bogstaveligt talt ikke længere er nogen, der går dig på nerverne. Jeg kan huske, at jeg kaster mig ud i nogle desperate forsøg på at vinde ham tilbage. Okay, lad os høre. Og det er både sådan noget med, altså, jeg forestiller mig ligesom, altså sådan nogle frygtelige ting. Altså, jeg er virkelig, virkelig ked af det på det her tidspunkt. Og virkelig bange. Jeg forestiller mig sådan noget, hvis nu jeg bare blev rigtig syg, så ville han jo ikke kunne gå fra mig nu. Så blev han nødt til at besøge mig på hospitalet. Og så ville han nok blive meget bange for at miste mig. Altså, jeg begyndte sådan at ønske mig, at forfærdelige ting skete for mig. Det der kan jeg godt huske, sådan der, jeg har haft det her ting. Ej, hvad nu hvis jeg, også sådan, når det har været rigtig slemt, altså sådan, hvad nu hvis jeg forvolder noget skade på mig selv, så nogen kan se, vores, ikke nogen, så den person kan se, hvor forfærdeligt jeg har det, og det kan være, at vedkommende kan komme tilbage og være sådan, nej, jeg vil jo aldrig miste dig, og hey, så kan det godt være, at jeg har været lidt i livsfar og sådan noget, men så kan vedkommende jo se, at det jo skal være os, og så er det hele værd. Man er jo fuldstændig sindssyg i den der periode. Ja. Forsøger du at blive syg, eller gør du noget? Ja, jeg gør faktisk nogle ting. Altså, det ene, jeg gør, som er altså stadig sådan virkelig skamfuld for mig i dag at sige, det er, at jeg i et desperat øjeblik siger, at der var nogle mænd på gaden, der fulgte efter mig, og jeg tror, de ville måske voldtage mig, men jeg løb væk. Og det var ligesom for at få ham til at passe på mig. Altså, så du ringer til ham og græder? Ja, og sådan, jeg ringer til ham og siger, jeg har haft den her vildt ubehagelige oplevelse, jeg er mega bange, vil du ikke komme og passe på mig? Og det gjorde han så, og sagde, vi skal ringe til politiet, hvordan så de ud? Nej, lad være med det. De fangede mig jo ikke. Som fra gangster til gangster, hvis man slipper afsted med det, så er man også... Ja. Det påvirkede mig faktisk ret meget, at jeg havde fortalt sådan en løgnhistorie. Altså på den måde. Sådan, jeg følte, det var kommet for langt ude. Og jeg gjorde også en anden ting, hvor jeg virkelig også havde det rigtig dårligt med mig selv. Hvor jeg tog hjem til ham. Jeg kan ikke huske, det har sikkert været aftalt, at vi skulle snakke sammen. Jeg tror ikke, det var på den måde en overraskelse. Men jeg kan huske, vi snakker sammen. Og på et tidspunkt, der føler han ligesom, nu er vi færdige med den snak, nu skal jeg gå. Og jeg vil ikke gå, for jeg ved, at hver gang jeg går, så er det måske sidste gang, jeg ser ham, fordi han vil jo gerne slå op. Og så siger han, nej, skal jeg ikke sove her? Og så er han sådan, nej, du skal ikke sove, fordi vi har slået op. Og så tænker jeg bare sådan, hvordan kan jeg sove her? Hvad kan jeg gøre for ikke at skulle gå? Og så er jeg sådan, jeg har tabt min nøgle. Jeg kan ikke komme hjem. Mine forældre er ikke hjemme. Jeg kan ikke komme ind. Jeg bliver nødt til at blive her. Og så er han sådan, hvor har du tabt din nøgle henne? Den må jeg tabe ude på gaden, så eller et eller andet. Det ender med, at vi går rundt sammen ude på den gade og leder efter en nøgle, der ikke er væk. Jeg kan huske, at jeg siger sådan, nej, men den er rød. Og han er sådan, hvis jeg ser en hvilken som helst nøgle, så skal jeg nok sige det til dig. Og den der følelse af, sådan, han vil have mig så lidt. Og jeg er fuldstændig glad. Jeg vil bare være sammen med ham. Altså, hvor man jo føler sig skør. Jamen også, at alt inde i ens krop, selvom ens hoved måske godt ved, at det her er lidt fucked. Ja. Så fortæller alt andet jo, at men det er stadigvæk bedre, end at være ikke er sammen. Ja. Ja. Det tror jeg også er noget af det, der var fedt ved at arbejde med at skrive den der bog, vi har lavet, at man finder ud af, at ja, det er irrationelt, sådan, hvis man skal tænke logisk, men ud fra menneskets sådan, urinstinkter, så er det super rationelt, at man ikke vil være alene. Og det stammer jo fra, at vi er flokdyr. Det ligger så dybt indlejret i vores DNA, sådan, altså, vi taler for millioner år tilbage, at hvis vi mister flokken, altså hvis vi er alene, hvis vi mister den der elskede, så er vi overladt til os selv i et farligt dyrerige, hvor vi kan dø af hvad som helst. Det er en af grundene til, at man så fuldkommen blindt vil følge en, der virkelig ikke vil have en, så meget, meget, meget, meget, meget langt, meget længere, end det på nogen måde er værdigt eller giver mening. Og det er simpelthen fordi, at man, at det ligger i os, at det skal vi, fordi det deler døden. Og det er jo sådan, det føles, når man står der. Det føles jo som om, at men hvis ikke vi to er sammen, så er livet jo ligegyldigt. Ja. Det er den fortælling, man har i hovedet. Hvis ikke jeg kan være sammen med dig, altså så alt lige meget. Og det er jo en overlevelsesmekanisme, men den er her er nu 2023, for langt de fleste er jo ikke rationelt. For du dør ikke af ikke at være sammen med en, der ikke vil have dig. Faktisk tværtimod. Det der er et glimrende eksempel på, at selv du ved jo godt nok inderst inden, at det her vender ikke. Alligevel så fortæller alt i din krop der, at du bliver nødt til at opfinde en forsvunden nøgle for at blive hos ham her. Ja. Det er også, det er mega trist, og det er også lidt smukt, og det er også ret forfærdeligt. Puha. Ja, og det er meget det der med værdighed. Altså, det er den, der forsvinder. Og når den forsvinder, så forsvinder ens selvværd også. Det var det sværeste for mig. Det var, at hvis jeg ikke havde det, så troede jeg jo netop heller ikke på, at jeg kunne have et fedt liv uden. Så det var et liv med ham eller intet. Ikke? Men efter de her episoder, hvor jeg ringer til ham, og jeg prøver, og vi ses en gang imellem, så siger han ligesom til mig, prøv at høre her, nu skal vi stoppe med at kontakte hinanden. Fordi vi har slået rigtig op nu. Og der siger han det ligesom for alvor. Vi skal ikke være kærester, vi bliver det ikke igen, vi skal ikke ses, vi skal ikke noget, vi er ikke kærester mere. Her er vi sådan omkring den 20. december-agtig. Og jeg er fuldstændig smadret. Jeg vil ikke spise noget, fordi det er det første, der sker, når jeg virkelig hjertesårsramt, at min appetit er væk. Og min mor, jeg har så mange skænderier med hende, fordi hun altså, prøver virkelig at tvangsfodre mig med mad. Fordi hun bliver så bange, for jeg ikke spiser, og jeg er blevet meget tynd i den her periode. Altså, jeg har virkelig, virkelig tabt mig meget i hele den her breakup-periode, og også før, da jeg bare ikke kunne regne med ham og var forvirret. Og nu spiser jeg ingenting. Jeg vil intet mad have. Jeg vil knap nok have vand. Og hun ser mig bare sådan syn hen, og hun kommer ind på mit værelse med den ene ret efter den anden og sådan noget. Og nærmest med tårer i øjnene, sådan tigger og bærer mig om at spise. Og jeg kan huske juleaften, som jeg bare elsker så højt, og jeg er så ulykkelig. Og jeg har set billeder af mig fra den jul, hvor jeg bare ligner sådan et spøgelse. Altså sådan en skygge af mig selv. Og jeg kan huske, at jeg sidder ved det der bord, og det eneste juleaften handler om for mig er, om han mund skriver god jul. Og ellers så kan jeg så vente til det bliver nytår, og så se om han mund skriver godt nytår. Fordi det føler jeg alligevel, at det kunne man måske godt gøre, selvom man ikke må skrive sammen. For det er en helt særlig dag. Og sidder vel også og overvejer, hvornår skal jeg skrive god jul præcis. Til ham? Præcis. Skal jeg skrive god jul? Skal jeg vente på, at han skriver god jul? Hvor sent kan jeg skrive god jul 23? Ej, 59, hvis ikke han. Alle har siddet en af de der aftener på et eller andet tidspunkt i deres liv, og håbet på, at lige præcis den person skrev god jul til en. Hold kæft, det har været nogle lorte aftener. Ja, det har det. Og jeg sidder så her ved julemiddagen, og jeg føler ikke, at jeg kan lade være med at spise julemiddag, fordi hele min familie holder øje med mig. Smager det godt? Smager det godt? Ja, og jeg spiser så en lille smule. Og det er det første, jeg har spist i hvert fald en uge. Altså, sådan, altså overhovedet nærmest. Det er ret ekstremt, og jeg får så ondt i maven. Så der går ikke så lang tid, så kan jeg mærke, at jeg skal kaste op. Og så går jeg ud på toilettet og kaster op, og da jeg kommer ud, så står min onkel foran døren og har lyttet med. Han har fulgt efter mig, og han fortæller det til min mor, og hun går i panik. Og hele min hjertesorg kommer til at handle meget om, at hele min familie er meget bekymret for det her med mad. Og jeg bliver sendt til en diætist, altså så snart Danmark ligesom åbner op igen efter julen, den et eller andet 27. eller sådan noget, og jeg kommer hen og får ligesom lavet en kostplan for sådan et minimum af, hvad jeg skal spise, hvor det er sådan noget, jeg får penge med til at købe 2 kyllingespyd i 7-Eleven, som jeg skal spise i løbet af min dag i gymnasiet, og jeg skal tage på, og jeg skal vejes, og der er alt muligt, og jeg kan slet ikke være i det, jeg tænker bare på ham, men overholder ligesom, at jeg ikke skriver til ham, og ikke ringer til ham, og jeg græder bare og er sammen med mine veninder. Og jeg kommer tilbage i gymnasiet, og så går der yderligere, jeg tror en måneds tid eller sådan noget, hvor at jeg begynder at tage på igen. Og jeg begynder også at få lidt min appetit tilbage, og sådan, jeg er stadig rigtig ked af det. Men der kommer lidt tilbage af hverdagen, og så begynder jeg pludselig at have det som om, at det eneste, jeg gerne vil have at spise, det er peanuts. Og i hvert frikvarter, så sammen med min gode veninde Anja, som var min bedste veninde i gymnasiet, vi var sammen altid, så går jeg ned i kiosken og køber en kæmpe stor pose peanuts. Sådan en af dem, som jeg har lyst til at sige, er sådan på 1 kilo eller sådan noget. Altså sådan en maxi-pose. Dem der, som en gang imellem tager man ned i turmarkedet, og så tænker man, okay, hold da op. Nu kan man åbenbart få mange peanuts. Ja. Og det er sådan noget, de kun har, sådan noget, når der er fødselsdag i supermarkedet, eller hvis man tager et stort supermarked, og det er altid på tilbud. Ja. Det er aldrig sådan noget, det koster det her. Det er sådan et, nu har du muligheden for at købe mange flere peanuts, end du nogensinde... Ja, har du en fødselsdag? Her er peanutposen. Og den køber jeg hver dag, og så sidder jeg i timen, og så spiser jeg hele den her pose peanuts, og det er ligesom det, jeg spiser i løbet af en dag. Du kører en elefantkost. Altså kun peanuts, men rigtig mange af dem. Ja. Ja. Og min veninde, hun er sådan underligt. Ja. Og på et tidspunkt, da det ligesom har stået på i lidt tid, hvor hun sådan har drillet mig lidt med det, og sådan, ja, det er lol nok, men jeg har kun lyst til peanuts. Så siger hun, måske er du gravid. Det har jeg aldrig skænket en tanke før. Jeg kender jo... indirekte til begrebet cravings. Mm. Det har været nogle lidt andre ting, hvad kan man sige, for vores barn. Ja. Men er peanuts en klassisk... Jeg har hørt om syltede agurker, som er en klassisk ting. Er peanuts også en klassisk ting? Jeg ved faktisk ikke, om det er en klassisk ting. Men jeg ved bare, at min veninde, hun tænkte, det lyder som en craving-agtig ting. Især når det er det eneste, man spiser. Er det så mærkeligt, egentlig, at kun leve af sådan salt, fedt og nødder? Og jeg er sådan, hvad? Det tror jeg da ikke. Jeg har slet ikke overvejet det. Men da hun siger det, så sætter det selvfølgelig alligevel noget i gang i mig. Og sådan, hvornår har jeg egentlig haft menstruation sidst? Og det kan jeg ikke lige huske. Og min cyklus er uregelmæssig. Endte du med at overnatte hos ham den der aften, hvor du mistede dine nøgler? Nej. Nej, men? Det gjorde jeg ikke. Men vi havde jo været sammen løbende, altså op til, og det, så lang tid var det jo heller ikke siden, vi havde bare gået fra hinanden. Nej. Det var jo lidt over en måned siden, og jeg havde ikke været sammen med nogen siden. Og da hun ligesom har sagt det, og plantet den tanke i mit hoved, så kan jeg selvfølgelig ikke få det ud af hovedet. Og vi beslutter os for, at vi skal hjem til mig og hygge, og vi beslutter os for at gå i brosen på vejen og købe en test. Og så går vi op hjem til mig, og jeg kan huske, at jeg skal ud og tage den der test på toilettet, og min mor kommer ind, og hun har købt ind til noget rigtig lækker mad, synes hun. Og hun er meget begejstret for det, hun vil gerne fortælle mig og Anja om, hvad vi skal have i aften, hvad hun har tænkt sig at lave. Er det samme periode, hun var med i Masterchef? Det kan godt være. Marias mor har været med i Masterchef, og i lige den periode har jeg i hvert fald fået at vide, at der købte hun alle krydderier i hele verden. Og snakkede meget om umami. Ja, og nu skulle de bare, altså, de har ikke smagt mad før nu. Nu sker det. Nu åbner den her verden sammen. Det tror jeg dog var senere. Men i hvert fald var hun meget begejstret, og grundlæggende jo irriteret på mig, fordi jeg var så teenage-agtig, så der skulle ikke meget til, så blev vi uvenner, og da hun ligesom kommer ind med den her begejstring, så siger jeg kan ikke se på alt det der, du har købt, for jeg skal lige ud på toilettet. Og så går jeg ud og tager den her test, og tisser på den her pind, og kan se med det samme, at den er positiv. For helvede. Og jeg går ud derfra, og min mor står og fortæller om den her lækre tomatsovs, hun skal lave med alle mulige lækre ting i. Og Anja, hun står bare og kigger på mig med sådan nogle store spørgeøjne, som er sådan, kan du sige det til mig, uden at sige det til mig? Og jeg nikker bare og er sådan, peanuts. Ja. Og så er hun sådan, og så kigger vi på hinanden, altså med rædsel og forvirring, og min mor står og fortæller om den her tomatsovs. Og så snart hun er færdig med at fortælle om det, så går Maja ind på værelset, og så er hun bare sådan her, fuck, nej, hvad skal vi gøre? Jeg er egentlig ikke sådan forvirret over, at jeg skal ikke have det barn. Altså jeg ved godt, jeg er 15 år gammel, og det går slet ikke, og jeg er ikke engang sammen med faren længere, og jeg har et helt liv foran mig. Faren er 14. Ja. Jeg er ikke på den måde i tvivl, men jeg har behov for på en eller anden måde at træffe en bevidst beslutning, som ikke kommer til at overraske mig eller komme bag på mig, at der er noget, jeg ikke vidste. Så jeg for første gang rigtig længe åbner jeg min biologibog. Og så kan jeg huske, at der står, at vi har ligesom haft noget omkring fostre. Og jeg slår op sammen med Anja på de her sider for at se, hvor udviklet fostre er på hvilke stadier. Og jeg kan jo ligesom regne ud, jeg er jo i hvert fald halvanden måned henne, fordi det var der, vi slog op, ikke? Og kan ligesom se og begynde at pine mig selv med sådan noget, hvad der ligesom er udviklet allerede, og får det rigtig dårligt og lukker den her bog, og sådan, okay, men nu ved jeg det i det mindste, og samtidig så er det jo også, det er jo ingenting. Altså, det er jo ingenting. Det er jo ikke engang et foster. Altså, det er jo ingenting på det her tidspunkt. Og det er nogle celler. Ja, men selvfølgelig er der sket noget inde i min krop, og bare det føles voldsomt det på det her tidspunkt. Det er jo liv, ja. Og min mor kommer ind og vil snakke om noget, og jeg bliver bare ved med at være sådan, gå nu ud, og jeg vil ikke snakke med dig. Og hun er sådan, du er så pissesur på mig hele tiden, og jeg er sådan, gå nu bare ud, vi er travlt. Og der var rigtig dårlig stemning. Okay. Ja. Og så siger min veninde, du må ringe til ham, og så må du fortælle ham det også, så han ved det. Og så er jeg sådan, ja, det må jeg. Altså, kan du huske hvad den følelse, der er i dig på det her tidspunkt? Altså, det må være så sindssygt, jo. Ja, og det er også, det er både en voldsom følelse af, at jeg er blevet gravid. Altså, det synes jeg i sig selv er helt sindssygt. Og at jeg ved nu, at jeg skal have en abort, og jeg skal ringe til lægen, og jeg vil gerne holde det hemmeligt for mine forældre, fordi vi er så uvenner hele tiden. Men samtidig så er det også en lille følelse af, at nu har jeg jo på en eller anden måde fået den sygdom, som jeg ledte efter, for at få noget opmærksomhed fra ham. Jeg har også et formål med at ringe til ham. Og det har jeg jo længtes efter at have en undskyldning for at gøre. Så i min sindssyge forelskede hjerne er der også et lille kram af, nu er der en forbindelse mellem os igen. Og jeg ringer til ham, og det første han siger er, vi har aftalt, du ikke skal ringe til mig. Og så siger jeg, ja, det ved jeg godt, men jeg bliver nødt til at fortælle dig noget. Og så siger han, hvad er det? Og siger, jeg vil gerne mødes med dig og fortælle dig det rigtigt. Og siger han, fuck, hvor er du irriterende. Sig det nu bare. Hold nu op. Siger, ej, jeg vil gerne sige det til dig rigtigt, når vi mødes. Sådan, du lyder fucking ligesom min mor. Det er så irriterende, det her. Sig nu, hvad det er, du gerne vil sige. Bare sig det. Og siger, okay, jeg er gravid. Og siger han, hvad? Og siger, jeg er gravid. Og så råber han, med mit barn! Og siger ja. Og siger han, okay, mød mig på Christianshavn om 10 minutter. Og så går jeg ned, og så mødes jeg med ham nede ved Christianshavns kanal. Og jeg kan mærke, at jeg er også sådan, jeg er ked af det, jeg er forvirret, jeg er lidt bange. Jeg har også den der mærkelige, sidrende fornemmelse af, at nu skal jeg i det mindste mødes med ham. Måske kan det her bringe os sammen. Og samtidig er der også en del af mig, som er vred på ham over, at han har behandlet mig så dårligt i lang tid. Og at det også giver mig en følelse af at have sådan lidt en overhånd nu, fordi det, nu vil han faktisk gerne mødes med mig. Og jeg er ret sikker på, at han gerne vil sikre sig, at jeg får en abort. Da jeg mødes med ham, så spørger han med det samme, hvornår skal du have en abort? Og så siger jeg, hvordan ved du, at jeg vil have en abort? Og så siger han, hvis du ikke får en abort, så smider dig ned ad en trappe. Var der noget, der døde der i dig? Altså noget forelskelse? Altså, fordi det, ja, tænker det jeg, tror jeg. Det tænker jeg med den sætning, så er alt jo væk. Altså så er du jo, okay, du er jo bimlende psykopat. Mm. Du er jo et dårligt menneske. Mm. Hvis det er sådan, man mødes i en skrøbelig situation, ja, så tænker jeg, det er svært at tænke, ja, det er os to, når det er måden, man griber dig på. Ikke? Jo, det gjorde noget i mig. Det gjorde det helt klart. Han bliver ligesom bare ved med at være sådan, jeg forstår ikke, hvordan er det sket? Var du ikke på p-piller? Han var sur, altså han var sur på mig over, at jeg var gravid, og følte ligesom, det var min skyld, og det var det måske også på den måde, at det er jo mig, der nok har glemt at tage nogle p-piller og sådan noget, fordi jeg har glemt alt, også at lave lektier og spise mad og alt muligt andet i mit teenage-liv. Der var ikke noget omsorg, og der var ikke noget, der bragte på nogen måde en forbindelse til os. Og jeg kan huske faktisk, at jeg tænkte, det var fandme godt, at jeg ikke blev dødeligt syg. For jeg havde jo aldrig fået ham tilbage. Han havde jo bare... Han var jo kun dukket op, hvis det var, fordi du så havde skyldt ham penge, og at du var dødeligt syg. Altså sådan, han var kun dukket op for sådan et, hvad siger du, har du kun en uge tilbage? Ja. Hvad skal jeg så gøre med mine penge? Mm. Altså. Ja, det er ikke engang løgn. Og det, der så sker herefter, det er, at jeg tager hjem og beslutter mig ligesom for, at jeg vil ringe til lægen i morgen, og lige pludselig så kommer min mor ind på værelset, og jeg kan bare se, at hun ser helt mærkelig ud i hovedet. Og så er hun sådan her, er du gravid? Og så er jeg sådan, hvad? Hvad? Nej, hvad? Og så siger hun, ham, min ekskærestes mor, har lige ringet til mig og sagt, du er gravid. Så han har sagt det til sin mor. Det er meget cute. Ja. Mor. Ja. Jeg har gjort en gravid, hvad skal jeg dog mor, gøre? Ja. Der er en, jeg skal kaste ned ad en trappe. Ja. Shit. Hvor er det sindssygt. Det er jo så sindssygt, det her. Det er så mødrene har snakket sammen, nu også, er det gået helt galt. Men også, I er jo børn. Og det er jo også derfor, at vores mødre ringer sammen. Jamen, det er jo det, så på den ene side kan du være nok så G og hænge ud på staden, eftersom man kan være på Christianshavn på 10 minutter og suge bong hele dagen. Og i virkeligheden, så er I jo to børn, der bor hjemme hos hver deres mor, som når det hele brænder, så er det alligevel hende, man ringer til. Ja. Det er jo meget nuttet, og også meget latterligt, og meget sindssygt egentlig. Ja. Det er en sindssyg historie, det her. Ja. Hold kæft, mand. Og så går det hele jo i gang. Min mor tager mig til lægen dagen efter, og jeg får bestilt tid til en abort, og jeg får heldigvis en kirurgisk abort, fordi på den her tid, og jeg ved ikke, om det stadig er sådan i dag, men jeg har haft en del gæster inde i podcasten, som har oplevet det samme. Der fik man anbefalet at få medicinsk abort, og fik at vide, at man kunne tage nogle piller derhjemme, og det ville føles lidt som menstruationssmerter, så ville du bløde lidt, og så var det overstået. Og der er simpelthen så mange kvinder, der har haft de mest voldsomme, traumatiserende, nærmest fødsler med de her piller derhjemme alene, og det har været helt frygteligt, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg fik anbefalet at lave en kirurgisk abort, hvor jeg blev indlagt, kom i fuld narkose. Og jeg kan huske, at jeg aftalte med ham, at han skulle med til aborten. Han skulle ligesom være der for mig der, men han kom for sent. Så jeg var sammen med min mor og en af mine bedste veninder, Paulina, som var med på hospitalet, og han nåede ikke at komme, før jeg kom i fuld narkose. Så du er også mega ked af det? Jeg er vildt ked af det, da jeg bliver lagt, fordi jeg håber hele tiden, at han når at komme, inden jeg skal lægges i fuld narkose. Det må også være vildt for den anæstesilæge. Ja. Sådan, her er en 15-årig pige, og hun ligger og græder, fordi hendes 14-årige lortekæreste ikke dukker op. Men jeg skal jo bedøve hende, fordi hun skal, altså det er jo en sindssyg situation. Ja. Altså sådan, puha, at skulle kombinationen af alt det der, og alle de følelser, og sådan, der må man også lige sende en lille kærlig hilsen ud til, eller en stor kærlig hilsen ud til alle, der sidder i sådan nogle fuldstændig vanvittige situationer hver dag på et hospital. Mm. Og det her er langt fra den værste, jo. Ja. Puha, var I gode. Og så vågner jeg op, efter det er ordnet, og kan mærke det lidt. Det er ikke voldsomt. Altså kan mærke det som i, at der er nogle smerter? Ja, eller, ja. Kan mærke nogle smerter i underlivet og er lidt trist, altså vil jeg sige, sådan det rigtige ord. Sådan, jeg er lidt trist over, at det skulle ske, og jeg ville rigtig gerne have været det foruden. Jeg ved godt, det er den rigtige beslutning, men jeg ville bare ønske, at jeg aldrig skulle have haft fjernet noget. Og jeg var ret sentimental og begyndte at forestille mig ting. Jeg kan godt komme til at dyrke sådan nogle følelser, hvor jeg så forestiller mig, når jeg så er 30, så ville jeg have haft en 15-årig pige eller dreng eller et eller andet. Og de der tankerækker skulle jeg virkelig stoppe mig selv i og gå ned af. Og så kommer jeg ud fra hospitalet, og da jeg kommer ud på parkeringspladsen, så kommer han gående sammen med Kevin. Fucking Kevin. Jeg håber virkelig, Kevin han er et godt sted i dag. Og så kommer han over til mig, og så det første, han siger, det er, du har min trøje på. Og det har jeg jo selvfølgelig, fordi at jeg jo et eller andet mærkeligt sted jo føler mig allermest tryg i at kunne dufte ham. Altså det er jo et af de helt klassiske kærlighedssprog at tage ens kærestes tøj på og sove i sin kærestes t-shirt og sådan noget. Og jeg havde taget den her store, dejlige t-shirt med fra ham, som duftede af ham, og havde taget den på. Og så var han sådan, jeg har let efter den, jeg skal have t-shirten tilbage. Så jeg tager faktisk den her t-shirt af, sådan lidt i protest også, ude på parkeringspladsen og står i BH. Giver ham den og siger, her, tag din t-shirt. Og det var, for mig var det sidste. Det var det, der gjorde det. Det var, at jeg har lige fået en abort med dit barn i gåseøjne. Og det eneste, du tænker på, det er at få din t-shirt tilbage, efter du er kommet for sent. Og nu står jeg nøgen på en parkeringsplads, fordi du ikke har mere omsorg i dig at give til mig. Og så sætter jeg mig ind i en bil sammen med min mor og min veninde, og så kører vi hjem. Hvor lang tid går der, før du så altså kommer ovenpå? Jeg har jo haft min hjertesorg igennem hele julen og hele januar, indtil jeg finder ud af det her. Ja. Så selvfølgelig er der kommet lidt tilbage af, at det er blevet aktuelt igen i form af, at vi har skulle snakke sammen om den her graviditet. Men det har mere hjulpet mig videre, fordi han har været så nederen i det, hvor at jeg har grædt. Jeg har haft den ensomme jul. Jeg har siddet og ventet på, at han skrev god jul eller godt nytår uden at få det. Så selvom det faktisk er en smule retraumatiserende, så er det måske også meget fedt, at han gør noget, der er så latterligt, at du ret nemt kan se, okay, det skal jo tydeligvis på ingen måde nogensinde være os. Ja, det er det. Og så snakker jeg ikke med ham i mange år. Jeg møder ham på et tidspunkt på en bar. Nå, hvor mange år går der før, du sidder på en bar et eller andet sted og møder ham? 3 år. Okay, så der er du så 18. Ja. Og han er 17. Han må i princippet ikke komme ind på baren, kan jeg så regne ud. Men selvfølgelig. men ja, vi mødes på en bar, og jeg har en ny kæreste. Er det sådan en diskotek? Altså, det lyder som om, du sidder på en saloon, og du sidder og tørrer et glas, og han kommer ind med cowboy hat på. Grunden til, at jeg siger bar, det er jo også fordi, bar er en del af navnet. Ah, så det er ikke LA Bar, det er opkaldt efter et andet sted i verden, ikke Los Angeles, men Australien. Ja, A Bar. Australian Bar, hvor du arbejder Vestergade, på det tidspunkt. Hvor jeg arbejder først som garderobepige, arbejder mig op igennem hierarkiet, bliver bartender, bliver værtinde og bliver til sidst entrépige. Det fedeste, fordi så kan du sidde op i døren. Men jeg arbejder her, han kommer på et tidspunkt det her sted, jeg har en ny kæreste, jeg er helt videre. Og jeg kan huske, at han flytter rigtig meget med mig, og han vil gerne snakke hele vores historie igennem, og hvor vild en kærlighed vi havde, og altså, hvor elskede vi var. Han vil gerne knalde den her aften. Ja. Ja. Og måske ikke engang bare den her aften. Altså, han vil i hvert fald gerne på en eller anden måde se mig lidt igen, tror jeg. Og det er den følelse, jeg får. Hvordan forvalter du den følelse? For du kan man jo godt være sådan den søde, overbærende ekskæreste, der sådan lidt. Ja, det var sgu også meget fedt, hva' haha, men nu er jeg jo, eller er du sådan et, fuck dig. Jeg er sød ved ham, og det er jeg faktisk primært, fordi da jeg møder ham, der går han igennem nogle rigtig voldsomme ting i sit liv. Og det får jeg ligesom at vide, og jeg får jo en opdatering på, hvordan det er gået ham siden. Og han har oplevet nogle ret voldsomme ting, som er hans historie. Jeg får ondt af ham. Og jeg føler, at, det, at han er ked af det, og han har det dårligt, og at jeg på en eller anden måde symboliserer noget, der var godt på et tidspunkt i hans liv, og noget tryghed. Så jeg prøver faktisk bare at snakke med ham om de ting, han er ked af. For dem fortæller han mig om. Og jeg prøver at finde nogle løsninger. Jeg prøver at sige, hvad med at gøre sådan her? Så derfor så får jeg en omsorg for ham der, og jeg prøver bare at snakke med ham om de ting. Han prøver at snakke meget om os. Jeg prøver hele tiden at føre det tilbage på, hvordan han kan få det federe generelt. Og til sidst, så prøver han at kysse mig, og så vender jeg mig ligesom væk og siger, det kan jeg ikke, jeg har en kæreste. Og så siger vi farvel, og jeg ønsker ham alt det bedste. Og han gør det samme til mig. Og så har jeg lige set ham siden. Og i dag, der husker jeg ham ikke med hverken vrede eller sorg eller noget. Jeg føler, at jeg kan godt se alle nuancerne i det, og at selv alt det, han har gjort, som var nederen og usympatisk, der har han altså også haft nogle forudsætninger i sit liv, som gjorde det ret svært for ham at være super fed i den periode, og han var så lille. Han var 14. Altså, du kan jo ikke finde, altså, jeg har selv været en 14-årig mand. Man kan ikke finde ud af noget som helst. Så altså, at skulle tage ansvar for både en kæreste i sig selv, og så en gravid kæreste. Altså det, altså, glem det. Ja, man må bare håbe, at han har lært af det. Den man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller teenager. Men det er faktisk en ret dårlig taktik på sigt. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare eller giver modsatrettede signaler end det, vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple, jeg kan lide dig, du kan også lide mig metode, vil give et sundere og mere ærligt parforhold. Hvad vil så ud fra den her erfaring være dit bedste råd til en, der sidder med et knust hjerte? Mit bedste råd, det vil være at blive ved med at huske sig selv på, igen og igen og igen, at du vil ikke være sammen med en, som ikke vil være sammen med dig. At det er så vigtigt at huske, at det vil du jo inderst inde ikke. Nej, så selvom at det på papiret ville være fedt, hvis vi to var sammen igen, ja. Så hvis den, du er sammen med, inderst inden faktisk ikke har lyst til det, så er det født til at gå galt. Jamen, så er det jo ikke det rigtige, nej. For man kan jo fortælle sig selv hele tiden. Nu er jeg blevet slået op med, det er helt forkert. Vi burde være sammen, vi skal være sammen. Det her, det er det rigtige, det er os to, der hører sammen. Mm. Men at blive ved med at fortælle sig selv, det er det ikke. Hvis det var det rigtige, så ville I være sammen nu. Ja. Puha, sindssyg historie. Mm. Jeg bliver jo både meget vred på en, der behandlede dig sådan der, men man kan jo heller ikke lade med at have en kæmpe omsorg for det her lille, unge menneske, som er blevet kastet ud i noget, hverken du eller han overhovedet var i stand til at gribe eller være i. Jeg føler i hvert fald ikke, der er nogen hverken skurk eller helt i fortællingen. Prøv at Maria, der er hver eneste uge, så hjælper du folk med at få gode råd til deres specifikke kærlighedsudfordringer. Og denne historie har trods alt også taget noget tid at fortælle. Men jeg føler også, det er en tid, du har fortjent. Så vil vi bare sige farvel og tak. Og tak fordi, at du har været sådan en dejlig, sød og god vært. Det var hyggeligt. Ja. Det er jeg jo også i Bremen Teater. Ja, præcis. Hvis du vil opleve os som værter sammen, så kan man altså købe billet til den 22. februar på Bremen, hvor vi inviterer en masse dejlige surprise-gæster, laver en masse fede og sjove og dejlige ting. Så jeg lover, at det bliver en mega god aften, hvis I har lyst til at komme med. Vi forsøger at tage alt, hvad der er 112 for knuste hjerter, og så skabe en optimistisk, kan man vel godt sige, og positiv og kærlig stemning, og en form for show, uden at det bliver sådan koreografier og danser og konfetti, men en god og kærlig aften i de knuste hjerters helende ånd. Yes. Vi håber at se dig, og tak fordi du lyttede med. Sikke en god gæst, du var, Maria. Jo, tak skal jeg.